राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण नारायण बोलो बात रहो। जिस ज्ञान से शरीर संसार का समुद्र विच्छेद दिखता है और जिससे परमात्मा से एकता दिखती है, ये ज्ञान किसके समय? मैं भी है स्वयं नहीं है, परंतु स्वयं के सिवा दूसरी सत्ता मानी हुई है। इतना फर्क है, इतनी ये गलती है। जब दूसरा असत का संबंध माना है तो असत तो है नहीं। आपकी मान्यता में वो मान्यता होने से ये आपको बहन तो होता है कि जगत और परमात्मा का भेद है। तो भेद है क्या? जगत है ही नहीं, भेद क्या हो? ये सत्ता इसमें ऐसा होना चाहिए, सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है, तभी तो वासुदेव शर्म होगा। जगत की सत्ता हो तो वासुदेव शर्म कैसे होगा? सत्ता नहीं है। ये जो मान्यता है सत्ता की, ये मान्यता उठा देनी चाहिए, बस है ही नहीं। ये उद्योग रखा सब, अब उद्योग यही है कि है नहीं, ना है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, वो सब चारों बात है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, आवश्यकता नहीं, एकदम फिर पूछता है। संसार की सत्ता थी नहीं, है नहीं, हो भी नहीं, हो सकती ही नहीं। असत की सत्ता कैसे? नाश तो विदिते भाव, असत का भाव सत्ता है ही नहीं। इसमें जो धातु दिए है तीन है, असभूवि भू सत्तायाम विद्य सत्तायाम, तो सत्ता ही सत्ता है, एक सत्ता का नाम है। तो नाश तो विद्य से भावा, असत भावा न विद्य से, असत है उसकी सत्ता है नहीं, न विद्य से विद्यमान है ही नहीं। असत है वो जो नहीं है, असत है। अब असत है कैसे? असत असत है तो है कैसे? है तो असत कैसे? असत भाव मन सत्ता न विद्य से विद्यमान है ही नहीं। ना सतो विद्य से भाव, इसका अर्थ ही है असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, है ही नहीं। असत है वो इतना पोला है, इतना आप दो बार नहीं देख सकते। ये जो परिवर्तन दिखता है ना, बदला है, बालक अवस्था से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा से मर गया, ये अवस्था हुई। तो बालक से जवान हुआ तो बालक से जवान कब हुआ? आप विचार करो तो हुआ हुआ या नहीं है? ये तो ऐसे ऐसे है, वही नहीं, उसी हुआ है ही नहीं। अवस्था है केवल, तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन है वो इसकी सत्ता मानने से परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? जो तत्व ही नहीं तो परिवर्तन किसका? पर तत्व की सत्ता मानो तो परिवर्तन है। परिवर्तन है वो इतना तेजी का है परिवर्तन कि आप दो बार देख ही नहीं सकते। एक बार देखो, दो बार क्या देखो, वो तो बदल गया। वो इतना तेजी से बदलता है कि जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते, ऐसा तेजी से बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, सिवाय बदलने कुछ नहीं। बदलना कहते हैं जब सत्ता मानते हैं तो सत्य जीवन में बदलना क्या है, इतना बदलना है जो इतना बदलना है, सत्ता ही नहीं है। असत की सत्ता कल्पना है, ना भाव विद्युत सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता, इसकी भाव नहीं है विद्यमान, उसका अभाव नहीं है, तो जिसका अभाव नहीं है वही है, वही है। ये वाणी से, मन से, क्रिया से, वचन से, दृष्टि से जो दिखता है, ये दिखता है इसमें, ये जो दिखता ही है। और दिखने में एक बहुत मार्मिक बात बताता हूँ कि दिखता है उसमें वाणी और शरीर और मन और दृष्टि, ये चार शब्द कहे मैंने, चार से दिखता है, तो चार से दिखता है वो, और ये चार वाणी मन शरीर दृष्टि ये, और इनसे देखने का जो एक अभिमान अहम, ये सब खत्म है नहीं, अहम नहीं है, निर्मोह निरहंकार शांति बनी सभी, अहम नहीं है, सत्ता है, सत्ता की जगह ही अहम है, अहम से अगाड़ी अहम हो करता, और ये विकरण इंद्रिया अंतःकरण मन बुद्धि ही है विकरण, और इससे आगे हुआ कार्य, अब इनका जो विषय वो विषय वो उसमें होगी समाधि, ऊंची से ऊंची समाधि, समाधि में कारण से एक ही सत्ता, और वो समाधि वित्थान दो, ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही प्रकाशित है, और दोनों को देखने वाला अहम भी प्रकाशित है, अहम भी है नहीं, अहम है वो इदंता से, अहम को भी इदंता से देखो, अहम की सत्ता भी होगी तो इदंता से होगी। क्यों यू ही मेरा प्रश्न था, यू ही मेरा प्रश्न था, कि वो है जो देखने वाला है, हाँ। वो तो वास्तव नहीं है, है ही नहीं, हाँ। है वो है ही नहीं है, आम नहीं है, आम है नहीं, और आम को अहम जो प्रतीति होती है वो आम की कल्पना है, आम नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम, ये दिनता सब अहंकार तक की दिनता है, जैसे पत्थर है एक एक ढेला है, ऐसे ही आम है, आम में ढेरा में फर्क नहीं है, इसका नाम अपरा प्रकृति का अपरा इयम अहंकार इति इयम, तो इयम क्या इदंता हुई, प्रकृति शब्द होकर इसे स्त्रीलिंग कह दिया, इयम कह दो और नपुंसकलिंगम कह दो, पुण्य मत अयम कह दो, धाती तत्व तो वही हुआ, यम कहो अयम कहो यही बात है, तो अहम भी इदम ही है, अहम है वो इदम है, इदम इदम से इदम कौन सा क्षेत्र, क्षेत्र अहम ये इदंता से है, इदंता से ये है, इदम एतद यू रहती एतद ये है, ये और अहम ये खास चीज है, अहम है मैं पर ये है नहीं, हो गए तो सुषुप्ति में रहता है क्या, इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है सुषुप्ति, ध्यान देने की चीज है, सुषुप्ति में मैं पर नहीं रहता है, मैं पर लीन होता है, और बोध में लीन नहीं मिट जाता है, सुषुप्ति में तो लीन होता है, लीन दिशा प्रकट हो जाता है, अविद्या में लीन होता है, और विद्या में लीन नहीं होता, अविद्या में मिट जाता है, अविद्या मिट जाती है विद्या है, उसमें मिट जाता है, अविद्या में लीन होता है वो नींद होती है, मिट जाता है वो बोध होता है, अब बोलो शंका बोलो, यही बात है, आप सत्ता मत मानो, है नहीं आम की सत्ता नहीं है, आम की सत्ता मानोगे फिर मनमुद्धि इंद्रियों की सत्ता मानोगे, शरीर की सत्ता मानोगे फिर मनमुद्धि संसार की सत्ता मानोगे, तो ये तो सब पता नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं नहीं हुआ है तभी इसकी निवृत्ति होती है, और वो तो निवृत्ति कैसे होगी, ना भाव विद्युत सत्ता, सत का अभाव होता नहीं, और इनका अभाव प्रत्यक्ष होता है, शरीर का अभाव होता है, इंद्रियों का अभाव, अंतःकरण का अभाव, काल वेद में कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ नहीं, वहां अहंकार भी नहीं है, तो अहंकार होता तो मिटता नहीं, अविद्या में लीन तो अविद्या क्या है, विद्यमान न हो उसे अविद्या, जो विद्यमान न हो उसे अविद्या, सब पोल ही पोल उसे नहीं। तो ये धारणा आप कर लेते हो, अविद्या है, संसार है, ये है कर ले तो ये आपत हो जाती है, आप मत करो ऐसे, तो है ही नहीं, इनमें शक्ति नहीं है, अभाव में शक्ति आएगी, अभाव है, अभाव कहते हैं इस बात से भाव माना है, भाव नहीं मानो तो अभाव कह रहे, अभाव ही है, अभाव है, भाव है ही नहीं, भाव जो मान रहा है ये है में क्या मान रही, हाँ है में है, पर है में इसके संबंध माना, सत्ता मानने से है, सत्ता नहीं मानो तो है ही नहीं, स्वयं कहाँ है, स्वरूप स्वरूप में नहीं है, स्वरूप है उसमें अहम नहीं है, अहम है उस रूप में नहीं है, अहम का संबंध नहीं है, अहम है ही नहीं, संबंध कैसे हो, संतुष्ट होता है दो में संबंध हो, दो में संबंध हो, दो अहम हो तो संबंध हो, संबंध गाएगा, संबंध है ही नहीं, ये मान्यता है, ये मान्यता सत्ता दी है, हमको सत्ता दी है, ये सत्ता छोड़ दो बस, है ही नहीं, बड़ी सीधी सरल बात है, और ये बात मेरी सत्ता है नहीं, नहीं है ना ना ना है ही नहीं, इसी बात है जो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देगी है, सो दी कहना है दी के कहना है, विज्ञाता रहा मेरे केन भी जानी आज, वो तो विज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, तो विज्ञाता नाम तब होता है जब ज्ञेय की सत्ता मानते हैं, ज्ञेय की सत्ता नहीं मानते, विज्ञातापन उसमें नहीं है, केवल ज्ञानपन है, केवल ज्ञान जपती बात ज्ञान मात्र है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता तो ज्ञेय की सत्ता से है, ये और ज्ञान दोनों ज्ञाता है, ज्ञातृत्व रहे चिन्ह मात्र की ओर, चेतन चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र ज्ञानी हुआ नहीं, ज्ञानी कोई होगा नहीं, ज्ञानी संभव ही नहीं है, ज्ञान मात्र है, यानी जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति बिना ज्ञानी कैसे, अहम की मान्यता में जड़ चेतन दो बस यही बात, अंतिम मानते हुए जड़ चेतन ग्रंथि है, ये इसको ग्रंथि कहते हैं, एक जड़ता है नहीं फिर मैं जाएगी ग्रंथि खुल गई, विद्युत ग्रंथि चिंतित सर्व संशया चिंतित राशि कर्माणी तस्वीर दृष्टि पर आवरी उस देखने पर उसका अनुभव होने पर, बहुत सीधी बात है एकदम, इसमें उत्तम सहज अवस्था, अवस्था नाम इस बात तक अवस्था की अवस्था करते हैं, जागृत अवस्था है, सुप्त अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, समाधि अवस्था है, अवस्था अवस्था अभ्यास इस बात से सहज अवस्था कहते हैं, सहज अवस्था नहीं है, सहज है, सहज चिन्मय तत्व है, सहज अवस्था नहीं है, उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा करने से साधन तीर्थ यात्रा धमाधमा सहज, वो सहज कर्मयोग में आता है तो संसार की जो चीज है वो सहज है, इस बात सहज कर्म कौन थे सदस्य, वो सहज है, साथ पैदा हुआ जहां जिस वर्ण में पैदा हुआ जहां जिसमें उसी की सहज होगी हुआ वो कर्म से सहज, बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल भौतिक चीज है, वो सहज भौतिक ऐसे तत्व सहज है, स्वतः स्वाभाविक, वो स्वतः स्वाभाविक है, वो है इस वास्ते नहीं के संस्कार स्वतः है कहते हैं, नहीं के संस्कार वाले को समझाना हो तो है कहते हैं, है क्या कह रही क्यों है, नहीं दोनों नहीं है, ना है ना नहीं है, तो अब वो शंका करो सो गई जो सुन रहे हो। जड़ और चेतन दो विभाग की जो प्रतीत हुए हैं वह भी अहम की मान्यता में हमारे अहम की मान्यता असत की सत्ता, असत की सत्ता स्वीकार करने से होता है। असत की सत्ता स्वीकार कैसे करे भाई, असत तो सत्ता ही नहीं है, तभी तो असत है नहीं, सत्ता को नहीं सत्ता असत कैसे होगा। असत है नहीं है, त्याग क्या करे, त्याग करने से सत्ता असत्ता ही है। त्याग तो सत्ता तो ये है सब में छोड़ते हैं, ये है ही नहीं छोड़े क्या, असल सत्ता ही नहीं है। असल तो मन हुआ है, अपने मन हुआ कर्मा की हुई है, सीधी बात है। महाराज जी ये जो शरीर संसार से संबंध नहीं है पर परमात्मा से संबंध है, ये भी करने वाला भी अहम ही है क्या, वो और क्या है। परमात्मा से संबंध है कैसी बात करता है, संबंध होता है परमात्मा से, संसार को संबंध होता है परमात्मा से, तो है संबंध किसमें हो, अरे ये नहीं है संबंध किसमें हो। ये जो अनुभव कर रहा है ये आम नहीं अनुभव, आम नहीं कर रहा अनुभव, तो आम पकड़े थे तो संबंध है, अभी संबंध नहीं है। इधर से इन क्षेत्र क्षेत्र की और क्षेत्र की माम मैं क्षेत्र की क्षेत्र तीन हुआ, क्षेत्र की सत्ता होने से अब क्षेत्र के जानने वाला हुआ, जानने वाला हुआ तो क्षेत्र के माम हुआ, माम हो गया उसमें इससे विमुख हुआ तो माम नहीं है ही है, क्षेत्र से माम भी दिया। कितनी सरल सीधी सत्ता है, शुद्ध मान नहीं मानते हो, संसार मानते हो, इस बात मान लो कहना है, माने क्या, माने का दिन थोड़ी है, वो तो मानो और न मानो नहीं, से कृत्य ना था ना अकृत्य नहीं था सर, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न होने से मतलब है, न होने न होने से न मतलब है, न होने से मतलब न न होने से मतलब है भी इस बात पर नहीं की सकता माने, इस बात क्या कहते हैं उसको है क्या कहे ना है नहीं कुछ नहीं। अब अगर राग द्वेष हो गया, काम क्रोध हो गया, कुछ हुआ हुआ है नहीं, मानते ही भी हो गए तो सत्ता ठहरे ना वो, अगर काम है तो काम की सत्ता होनी चाहिए, रहना चाहिए, ठहरना चाहिए ना, ठहरता है तो फिर है माने उसको। अगर आप स्वयं हो वो स्वयं है मान ले तो इस बात है नहीं सर, आग में जो पड़ जाए वो सब चमक उठे, ऐसे अपने स्वरूप में एक सत्ता मानते हो तो ये सत्ता दिखती है नहीं। कितनी सरल कितनी सीधी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वतः सिद्ध, ये शब्द जितना सब है जड़ता को लेकर होता है, जड़ता को शब्द नहीं होता, चिंतन नहीं होता, विचार नहीं होता, असत की सत्ता मानने से होते हैं सब ये, असत की सत्ता नहीं माने तो चुप, कुछ कहना चिंतन करना विचार करना कुछ होते ही नहीं, वो है स्वतः सत्य है ही वो, कहो कुछ भी कहो असत की सत्ता लेकर कहता होता है। इससे ऊंचा वर्णन नहीं होता, इससे अगाड़ी वर्णन नहीं होता, वर्णनातीत का वर्णन है ना सद साधना, चुप चुप है सुत है, स्वाभाविक एक क्षण भी हो जाए, एक क्षण भी विचार आ जाए कि ये कहना सुनना चिंतन करना विचार करना कुछ भी नहीं है, है कर नहीं का निषेध करना बस इसमें डरो मत, कभी मत डरो, कितनी वृत्तियां विक्षिप्त हो जाए, खूब क्रोध हो जाए, खूब हलचल हो जाए, तो वो क्या गया, हुआ कुछ नहीं। आकाश में कितना ही बदल हो जाए, कितनी गर्द न हो जाए, कितनी बूंदे पड़े, कितनी ओला गिरे, सब गिरे, है क्या कुछ भी, आकाश है जो गजू रहेगा, पहली था जीव आकाश, उसके होने पर न मिटने पर वैसे ही है, तो न होने पर वैसे ही है, होने पर वैसे ही है, मिटने पर वैसे ही है, वो तो है ही ना, हुआ है हुआ कुछ नहीं, है जो गजू है। इसमें दुट करो आप, वो राग द्वेष होते हैं, काम क्रोध होते हैं, विक्षु होते हैं, कहाँ होता है, आप अपने कल्पना में करते हो, है ही नहीं। कितने हो जाए उसको मानो मत, आप मानो तो सत्ता आ जाएगी उसमें। ये गहरी गुत्थी है कि मिटाने की चेष्टा करते हैं, ये गहरी गुत्थी है, मिटाने की चेष्टा करते हैं तो उसकी सत्ता होती है, सत्ता मानते तो मिटाते हो, मिटा हो गया, मिटा रहा और सत्ता देना है उसको, सत्ता ही दे दे, नारायण नारायण नारायण नारायण।